przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mija 22 we wtorek 21 kwietnia. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Premier mówi, że zakaz zgromadzeń publicznych będzie obowiązywał jeszcze długo. Coraz mniej przypadków łamania zasad kwarantanny. W Ameryce protesty przeciwko środkom ostrożności na czas pandemii koronawirusa. Nie ma planów odejścia od zakazu zgromadzeń publicznych, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu na Facebooku odpowiadał na pytania internautów. Podkreślił, że zakaz będzie obowiązywał przez bardzo długi czas. Na razie nie mamy w planach znoszenia zakazu zgromadzeń publicznych, ponieważ zgromadzenia publiczne są potencjalnie tym miejscem, gdzie może dojść jednocześnie do bardzo dużej liczby zakażeń i chcemy tego za wszelką cenę unikać. Od wczoraj ponownie można wychodzić z domu w celach rekreacyjnych. Nie ma już zakazu wstępu do lasów i parków, a do sklepów może wejść więcej klientów. Następnym etapem znoszenia ograniczeń będzie otwarcie hoteli i bibliotek, kolejnym zakładów fryzjerskich i lokali gastronomicznych, a później teatrów i kin. W nakreślonych przez rząd etapach nie ma likwidacji zakazu zgromadzeń. Policja odnotowuje coraz mniej naruszeń kwarantanny. Minionej doby było to około 180 przypadków na ponad 88 tysięcy osób objętych obowiązkiem izolacji w domu. Od początku działań związanych ze zwalczaniem pandemii to już ponad 3 800 tysięcy sprawdzeń osób podanych w kwarantannie, które zostały tam skierowane decyzją administracyjną. Rzecznik Komendy Głównej, inspektor Mariusz Ciarka, dodaje, że około 120 policjantów zakaziło się koronawirusem. Są to głównie sytuacje związane z podejmowaniem interwencji w stosunku do osób zarażonych lub w stosunku do których istnieje podejrzenie, że mogą być zarażone. Nie oszukujmy zatem policjantów, nie oszukujmy pielęgniarek, nie oszukujmy lekarzy. Dbamy wszyscy o nasze wspólne zdrowie. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym i liczymy na wzajemne zrozumienie. Przestrzegania środków ostrożności dotyczących przemieszczania się pilnuje około 25 tysięcy policjantów, strażników miejskich i żołnierzy. Prokuratura bada, czy komendant 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku złamał prawo. Komandor Dariusz Juszczak odmówił przyjęcia 17 zakażonych z Domu Pomocy Społecznej. Śledczy na razie sprawdzają, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Chodzi o niedopełnienie obowiązku przez komendanta szpitala i narażenie osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Postępowanie sprawdzające wszczęto po doniesieniach medialnych. O decyzji komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej poinformowały w sobotę władze Gdańska. Obecność patogenu potwierdzono u 15 pensjonariuszy domu i 2 osób z personelu. Pacjenci ostatecznie trafili do szpitala zakaźnego przy Smoluchowskiego. Minister Obrony Narodowej już w sobotę odwołał Dariusza Juszczaka z funkcji komendanta szpitala. Informacje z Gdańska zebrał Grzegorz Armatowski. Amerykanie protestują przeciwko zakazowi wychodzenia z domów. Demonstracje odbyły się w Pensylwanii, Ohio, Maine i Dakocie Północnej. Niektóre amerykańskie stany łagodzą restrykcje nawet mimo dużej liczby nowych infekcji. W stolicy Pensylwanii, Harrisburgu, 2000 osób protestowało przeciwko restrykcjom wprowadzonym w walce z epidemią. Demonstranci trzymali transparenty z hasłami „Otwórzcie Pensylwanię i wasz strach nie może ograniczać naszej wolności”. Wielu miało ze sobą amerykańskie flagi i transparenty z hasłami poparcia prezydenta Trumpa. W Columbus, Ohio, w proteście brało udział wielu członków organizacji paramilitarnych oraz przeciwników szczepionek. Uczestnicy protestów argumentowali, że zamknięcie firm i zakładów usługowych z powodu koronawirusa przynosi większe szkody niż sama epidemia. W stolicy Kalifornii, Sacramento, protestujący skandowali hasła „Pozwólcie Ameryce pracować i zakończcie blokadę”. Gubernatorzy większości stanów na razie utrzymują ograniczenia, argumentując, że ich zniesienie doprowadziłoby do ponownego wybuchu epidemii. Władze kilku południowych stanów zapowiedziały jednak łagodzenie ograniczeń. W Karolinie Południowej od dziś w ograniczonym zakresie będą działać domy towarowe i inne sklepy. W Georgii od piątku otwarte zostaną zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, salony masażu i siłownie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rosyjski rubel gwałtownie stracił na wartości. Analitycy oceniają, że powodem jest spadek cen ropy. Obecnie za 1 euro w Rosji trzeba zapłacić prawie 85 rubli. Rosyjska waluta osłabła na krótko przed wybuchem pandemii. Bezpośrednią przyczyną takiej reakcji światowych giełd było odrzucenie przez Rosję propozycji państw OPEC, które chciały utrzymać niski poziom wydobycia ropy. Wraz ze spadkiem cen surowca mocno stracił na wartości rubel. Dodatkowo na osłabienie rubla, a także akcji rosyjskich firm wpłynęła pandemia koronawirusa. Zdaniem rosyjskich analityków giełdowych w ratowanie rubla będzie musiało zaangażować się państwo. Eksperci przypominają, że przy wcześniejszym osłabieniu narodowej waluty